stosują nagli kokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawi Monika Mazur-Chrzan. Brązowy medal Igrzysk Olimpijskich dla Igi Świątek. Wypadek spadochroniarki w Nowym Targu. Kobieta jest ciężko ranna. Punkty wydające paszporty tymczasowe na lotniskach coraz popularniejsze. Iga Świątek wygrała mecz o trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Pokonała słowacką tenisistkę Annę Karolinę Szmidlową, wygrywając pewnie 2 sety. Wczoraj straciła szansę na grę olimpijskie złoto po porażce z Chinką Chin Wen Cheng i nie kryła łez. Sportowcy rywalizujący na Igrzyskach Olimpijskich mierzą się z wyjątkową presją, tak mówił w polskim radiu Dariusz Nowicki, psycholog sportu. To pewnego rodzaju tygiel emocjonalny, w którym z każdym dniem upływającym od początku igrzysk przybywa zawodników po porażce, a ubywa zawodników, którzy wygrali. Więcej o brązowym medalu Igi Świątek już za chwilę w wiadomościach sportowych. Wypadek spadochroniarki w Nowym Targu. Skacząc z samolotu, kobieta upadła na łąkę. Rzeczniczka policji Dorota Garbacz poinformowała, że 20-latka doznała poważnych obrażeń. 20-letnia mieszkanka Małopolski została znaleziona poza obszarem lotniska około godziny 9 rano przez mieszkańców Nowego Targu. Z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Na miejscu zdarzenia z udziałem technika kryminalistyki wykonano czynności procesowe. Powiadomiono także Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Znaleziony obok kobiety spadochron był otwarty. Do wypadku doszło około 4 km od lotniska, z którego startował samolot ze spadochroniarką. Od wprowadzenia strefy czystego transportu w Warszawie Straż Miejska odnotowała ponad 200 nieuprawnionych wjazdów do tego obszaru. Funkcjonariusze do tej pory nie wystawili żadnego mandatu. Jeżeli kierowca przekracza granicę strefy autem, które nie spełnia określonych norm emisji spalin, strażnicy na razie udzielają pouczenia, zapewnia Marcin Jedliński ze Stołecznej Straży. My na razie dajemy czas na to, żeby kierowcy się oswoili z tą sytuacją i obserwujemy, jak oni się zachowują. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że kierowcy po prostu, ta informacja najwyraźniej do nich nie dotarła. Myślę, że kiedyś ta cierpliwość się oczywiście skończy, ale zależy nam na tym, żeby jednak mieli szansę. Mamy okres wakacyjny, to też rozumiemy i dajemy czas na to, żeby się zaznajomić, żeby złożyć te wszystkie dokumenty uprawniające kierowców jeżdżących starszymi samochodami do tego, żeby mogli warunkowo do tej strefy wjechać. Chodzi m.in. o seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia oraz osoby mieszkające i płacące podatki w stolicy. Auta kontroluje specjalny patrol, dodaje Marcin Jedliński. Jest taki lotny patrol, który pracuje z ZDM-em, wykorzystując taką specjalną kamerę ZDM-u, który w różnych miejscach właśnie tej strefy czystego transportu się zatrzymuje i z daleka odczytuje rejestrację pojazdów i te rejestracje, które system identyfikuje jako nieuprawnione, są podstawą do zatrzymania pojazdu. Do strefy nie mogą wjeżdżać najstarsze samochody. To auta z napędem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i auta benzynowe sprzed 1997 roku. Tych wymogów nie spełnia około 3% samochodów jeżdżących po stolicy. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem niespełniającym norm grozi mandat w wysokości 500 zł. Prawie 500 paszportów tymczasowych wydano w ciągu miesiąca na krakowskim lotnisku. To oznacza, że dziennie jest tam wyrabianych około 15 takich dokumentów. Osoby, które wydają paszporty, mówią, że sytuacja jest zawsze emocjonująca i dynamiczna. Zdarzają się obywatele, że mają za 5-10 minut lot. Żona wstrzymuje dosłownie samolot, a pan do nas przylatuje, że nie mogą go przepuścić. Wyrabiamy mu natychmiast paszport tymczasowy. Sytuacja jest tutaj naprawdę czasem tragiczna, dynamiczna. Potrzeba bardzo szybkiej reakcji, żeby podjąć działanie. To są koszty wylotu całej rodziny. Się zdarzyło, że rodzina wylatywała za 2 godziny do Turcji, gdzie bilet za wszystkich tam z powrotem kosztował 15 tysięcy złotych. Aby wyrobić paszport tymczasowy, należy mieć bilet na samolot. Poza tym w systemie musi być dokument ze zdjęciem, aby móc potwierdzić tożsamość. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, cóż tam się dzieje na igrzyskach. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. No to najważniejsza informacja, że mamy czwarty medal. Iga Świątek zdobyła brąz. Norbert Michalak. Tak, zgadza się. Iga Świątek zdobyła brązowy medal. Bardzo z tego medalu się cieszymy. Szybko pokonała Słowaczkę Szmidlową w dwóch setach. Oczywiście to jest pokłosie tego meczu z Daniel Collins, z Amerykanką. No bo ona trochę się tak nie cieszyła na tym korcie z tego, co widziałem, Iga Świątek, bo wiadomo, jeszcze przeżywa ten mecz z Amerykanką Daniel Collins. No, ale wczorajsze emocje przecież tak, o tym tak, także mówiliśmy. No ale dzisiaj 6-2, 6-1 już się wydaje, że tak, no, wróciła na odpowiednie tory. Tak, tak, tak. Cieszy na pewno ten medal nas. Igi Świątek chyba średnio, no bo chciała wywalczyć złoto, po to jedzie się na Igrzyska Olimpijskie. Nie dosyć pozostaje. Tak, właśnie. Tak. No ale jeszcze o tym, co dzisiaj się wydarzyło. Tak. O medal jeszcze będzie walczył Carlos Alcaraz i właśnie o złoty medal. Alcaraz awansował do finału olimpijskiego turnieju tenisowego. W półfinale Hiszpan rozgromił Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a 6-1, 6-1. Rywalem Alcaraza w meczu o olimpijskie złoto będzie Serb Novak Djokovic lub Włoch Lorenzo Musetti. Czekaliśmy też na żeglarstwo w klasie IQ Foil, ale decydujące wyścigi z powodu zbyt słabego wiatru zostały przeniesione na sobotę, więc jutro będziemy trzymać kciuki w ćwierćfinałach za Pawła Tarnowskiego i Maję Dziarnowską. A w klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zajęli piąte miejsce w wyścigu medalowym, dzięki czemu uplasowali się na piątej pozycji w klasyfikacji końcowej. Ewa Swoboda jak błyskawica zakwalifikowała się do półfinału biegu na 100 metrów. Polka uzyskała czas 10,99, co jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie i wygrała swój bieg eliminacyjny, a w całej stawce była ósma. Chciałam wygrać, bo wiem, że trzy pierwsze wchodzą bezpośrednio do półfinału. Chciałam sobie zapewnić to miejsce bez stresu, bez czekania, na luzie. Jestem bardzo dumna z siebie, naprawdę jestem mega zadowolona. Pomimo tego, że właśnie są te moje dni i nie do końca jakby jestem w pełni oddana temu wszystkiemu, ale dałam radę, jakoś tam się skupiłam na mecie i dobiegłam do końca. Wyprzedziłam Dinę, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo chciałam się odgryźć za ten Rzym. I się odgryzłam. I teraz idę z czystą kartą do półfinału, no i robię, na co jestem przygotowana. Do półfinału nie zdołała awansować Magdalena Stefanowicz. O awans walczyli też młodzieżarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Znaleźli się w finale. Fajdek uzyskał wynik 76-56, a Nowicki 76-32, co dało im odpowiednio 9 i 10 miejsce w całej stawce. Poprawny rzut, po prostu bez cudowania, bez wysilania się. Trzeba było zrobić tak od początku, a nie gdzieś tam liczyć na to, że jakiś bardzo luźny, bardzo delikatny gdzieś tam zaliczy. No uciekł za promień, no i to wprowadziło zamieszanie, bo liczyłem na to, że pierwszym rzutem sobie wejdę do finału i będę mógł skończyć, a tu trzeba było znowu siedzieć trzy kolejki. No po prostu trzeba jechać do końca, każdy rzut i walić, powiedzmy, no w środek promienia i będzie dobrze. Mówił Paweł Fajdek. Najdalej młotem rzucił Kanadyjczyk Ethan Katzberg, 79-93. Finał w niedzielę. W pływaniu Jakub Majerski wystąpi w półfinale na 100 metrów stylem motylkowym. W swoim wyścigu eliminacyjnym zajął trzecie miejsce, a w całej stawce był 9. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. No to wiemy, co na igrzyskach. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Do końca dnia tylko na północy kraju pogodnie. Nocą będzie się chmurzyć, na południu miejscami w centrum popada deszcz, no i niewykluczone burze, a rano głównie na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, no to chłodno, 13 na północy, do 17 w centrum i na południu. No, pogoda rozpieszcza, upałów na razie jutro także nie będzie, ale będą chmury. Na południu, na południowym wschodzie deszcz, w Karpatach burza, słaby deszcz w ciągu dnia także możliwy na Pomorzu. Nie zabraknie słońca, chociaż jutro nie za wiele. A wiatr północny i północno-zachodni słaby, nad morzem oraz na południowym wschodzie umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Mówiłem, że odpoczywamy od upałów, szczególnie nad morzem, ale nie tylko, także w Bieszczadach, bo jutro tam 17 stopni, na Dolnym Śląsku 24, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia w centrum i na zachodzie do 27 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, 7 trójek. To już jest weekend? Zapraszamy do trójki, 13,5 minuty po godzinie 17. Przypomnę, dziś Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. 80 lat temu w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku Niemcy zlikwidowali Zigeunerlagen, obóz cygański mieszczący się na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. I tak jak przed 17 mówiła dr Joanna Talewicz, z którą rozmawiałem, również te głęboko zakorzenione stereotypy wciąż są obecne wobec społeczności romskiej, ale skąd się wzięły i jak długo będą jeszcze w naszym społeczeństwie? Dwie dwójki i siedem trójek. Od XV wieku są Romowie w Polsce i chyba już tyle czasu było, że powinniśmy się nauczyć żyć z nimi, tak? To chyba Polska żyła z nimi. Z tego wynikało, że jacyś Polacy są nietolerancyjni i nie tolerują Romów. To jest chyba nieprawda, nie? Bo największa grupa Romów w Europie mieszkała w Polsce. To chyba coś jest na rzeczy. A w 81 roku to system komunistyczny wygonił, można tak powiedzieć, Romów z Polski, a nie Polacy. No tak, i o tym pogromie również mówiliśmy. Zdaje się, że chyba myśl nie znamy, ale na wszelki wypadek jak nie lubimy, jest wciąż obecna, bo według badań około 70% Polaków nie zna ani jednej osoby ze społeczności romskiej, a pytanie przez badaczy odpowiadamy, że najmniej lubianą mniejszością właśnie są Romowie. 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. I bieżące informacje międzynarodowe. W Ankarze doszło do największej we współczesnej historii wymiany więźniów między Rosją i Białorusią, a Zachodem. Według tureckich mediów chodzi o 26 osób. Zachodnie państwa uwolniły 8, a Rosja i Białoruś 16 więźniów politycznych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niezależni komentatorzy i analitycy wojskowi zwracają uwagę, że do wymiany doszło w warunkach największego od czasów sowieckich kryzysu między Rosją i Zachodem. Ma to świadczyć o tym, że mimo trwającej wojny służby specjalne różnych krajów utrzymują ze sobą kontakty. Według tureckich agencji i niezależnych serwisów internetowych w wymianie wzięły udział rządy Rosji, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Polski, Słowenii, Norwegii i Niemiec. Co najważniejsze, na wolność wyszli obywatele Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz rosyjscy działacze antyputinowscy, w tym wiceprzewodniczący memoriału Oleg Orłow oraz opozycjoniści Władimir Karamurza i Ilja Jaszyn. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego napisali w internecie, że w ramach tej wymiany miał zostać uwolniony również Nawalny, ale Władimir Putin nie dopuścił do tego i lider opozycji zmarł w lutym zamęczony w łagrze. Tak skomentował wczorajsze wydarzenia były korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie Wacław Radziwinowicz. Ci ludzie byli przetrzymywani w koszmarnych warunkach. Ich zdrowie i to, jak byli traktowani, wyglądało tak, że w każdej chwili może dojść do tragicznego końca. Więc to, że są na wolności, no to oczywiście bezwarunkowo to cieszy, ale oni są skazani na emigrację, co w przypadku tych ludzi nie jest najszczęśliwszym losem. Rosyjska opozycja nie kryje radości w związku z uwolnieniem przez moskiewski reżim grupy więźniów politycznych. Jednocześnie część niezależnych komentatorów krytycznie ocenia tego typu przedsięwzięcie. W ocenie niezależnej publicystki Jekateryny Szulman na radości z uwolnienia więźniów politycznych kładzie się cień cynizmu putinowskiego reżimu. Gdy dochodzi do wymiany szpiegów, na szpiegów to jest zrozumiałe, to są gry służb specjalnych. Wyobraźmy sobie to, co teraz widzimy. Obywateli Rosji wysyłają z Rosji wymieniając ich na jakichś rosyjskich hakerów, szpiegów, zabójców, czyli po prostu funkcjonariuszy. Wysyłają ludzi, którzy nie powinni siedzieć, bo to, co oni robili, nie jest przestępstwem i którzy nie powinni wybierać między więzieniem a rozłąką z ojczyzną. To wszystko jest nienormalne. W ramach wczorajszej wymiany więźniów do Rosji wróciło 8 osób odsiadujących wyroki w zachodnich więzieniach. Komentatorzy zwracają uwagę, że są to funkcjonariusze reżimu Putina, wykonujący zadania specjalne zlecone przez dyktatora. Najważniejszym dla Władimira Putina w tym 8-osobowym gronie jest zabójca Wadim Krasikow. To agent FSB skazany w Niemczech na dożywocie za zamordowanie czeczeńsko-gruzińskiego opozycjonisty Zelimchana Hangaszwilego. Według wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Moskwie Wacława Radziwinowicza uwolnienie ludzi niegodziwych jest sygnałem, że putinowski reżim zagraża bezpieczeństwu rosyjskich emigrantów politycznych i zachodnich sojuszników Ukrainy. Bo jeżeli udaje się po prostu zawodowego bandytę, mordercę na zlecenie, cyngla mafii wyciągnąć z więzienia w Niemczech, Putin robi to po to, żeby następnych wysyłać, gwarantując im, że jeżeli wpadną w tarapaty, to on ich też wyciągnie. To nie jest dobry symptom. Z polskiego więzienia został wypuszczony Paweł Rubcow, który podając się za dziennikarza szpiegował Ukraińców i inwigilował rosyjską opozycję. Do Rosji wróciło małżeństwo Arciom i Anna Dulcewowie, skazani w Słowenii za szpiegostwo. Wśród zwolnionych są także haker Roman Sielizniow, biznesmen oszust związany z Kremlem Władysław Kluszyn, szpieg i przemytnik Wadim Konaszenko oraz szpieg Michał Mikuszyn. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podziękował za wsparcie w realizacji historycznej wymiany jeńców między Rosją i Białorusią a krajami zachodnimi. Polityk po południu dziś rozmawiał z przywódcami zaangażowanymi w operację. No i przypomnijmy, że to największa wymiana jeńców między Wschodem a Zachodem od czasów zimnej wojny. Samolot z obywatelami Rosji wchodzącymi w skład wymiany jeńców wylądował w Moskwie. Z uwolnionymi jeńcami spotkał się prezydent Władimir Putin. 19 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. I guess the fall's at the end. 21 minut po godzinie 17. Gorący problem, palący problem, by nie powiedzieć śmierdzący, który dziś zapowiadaliśmy także w mediach społecznościowych przed audycją popołudniową. Śmieci. No, jak wiemy, są problemem wielu polskich miast i gmin. Konieczność segregacji, od kilku lat zaostrzane przepisy dotyczące utylizacji. No i chyba ten największy problem, niefrasobliwość, szczególnie mieszkańców dużych osiedli, sprawia, że wiele samorządów rozważa, czy wręcz decyduje się na podwyżki opłat za wywóz śmieci. No, w ostateczności jednak to my, jako producenci śmieci, zapłacimy więcej. Ale czy będą to znaczące kwoty w budżecie domowym? Odpowiedzi na to pytanie szukał Jacek Frenzel. Powodów do podwyżek cen w różnych miastach i miejscowościach jest wiele. Zresztą jest też kilka sposobów ich naliczania. Taki system uznaliśmy za najlepszy z uwagi na to, że jesteśmy miastem turystycznym i liczba osób przebywających na terenie miasta jest płynna. Eliza Mordal, rzecznik prasowy Ustki. W tej chwili koszt wywozu odpadów od zużycia 1 metra sześciennego wody wynosi 11,50. Ponieważ zbliża się jesień, jest to zwyczajowo czas wprowadzenia zmian w opłatach, które mogłyby wejść w życie od nowego roku, czyli w tym przypadku od stycznia 2025 roku, zabieramy się właśnie za analizy. Jeśli taka podwyżka miałaby nastąpić, nie będzie to podwyżka duża. I to z pewnością ucieszy mieszkańców Ustki, którym mogą pozazdrościć chociażby mieszkańcy Bielska Białej na południu Polski. Tam opłaty za śmieci obliczane są według gospodarstwa domowego. Jednoosobowe płaciło do tej pory 28 zł. Od 1 września stawki wzrosną o około 30%. Stawka za jednoosobowe gospodarstwo domowe wyniesie 39 zł. Na wzrost wysokości stawek wpływ ma wiele czynników. Karolina Miech, Wydział Gospodarki Odpadami, Urząd Miejski w Bielsku Białej. Jest to wzrost wysokości płacy minimalnej, cen paliw oraz energii elektrycznej, a także koszty obsługi administracyjnej systemu. Istotnym problemem jest także szczelność systemu gospodarki odpadami. Obecnie blisko 14 tysięcy bielszczan nie płaci za wywóz odpadów. Wszyscy ci, którzy uczciwie regulują swoje należności, muszą zapłacić więcej, by pokryć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem systemu. Oj, nieładnie tak przerzucać na współmieszkańców swoje śmieci. Ale a propos podwyżek, to na przykład Katowice korektę stawek za wywóz śmieci wprowadzają po 3 latach od ostatniej regulacji. Jest to związane z szeregiem czynników zewnętrznych, takich jak wysoka inflacja, wzrost cen paliw i prądu, wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych, ale też konieczność osiągnięcia coraz wyższych poziomów recyklingu. Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urząd Miasta Katowice. Te nowe propozycje stawki kształtują się na poziomie 35 zł i 20 groszy od osoby za odpady segregowane, natomiast za brak selektywnej zbiórki, która jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę, wysokość stawki wyniesie 70 zł i 40 groszy za osobę miesięcznie. I te nowe stawki mają obowiązywać od 1 września 2024. Potrzeba jest jednak zatwierdzenia przez radnych uchwały w tej sprawie. Jeśli radni zdecydują, to podwyżka będzie blisko 30%. Natomiast bodaj największe podwyżki, bo prawie 100%, czekają mieszkańców Radomia. Tamtejsza Rada Miasta już w czerwcu uchwaliła nowe stawki, które zaczną obowiązywać od 1 października. Wysokość stawek wynika z niefrasobliwości poprzedniej Rady Miejskiej, która przez 5 lat nie chciała dokonać odpowiednich podwyżek, a zmieniły się bardzo warunki. Łukasz Molenda, wiceprezydent Radomia. Po tych 5 latach, po tym jak dołożyliśmy jako gmina miasta Radomia 90 milionów złotych do tego systemu, trzeba było podjąć męską decyzję, ponieważ wchodzą nowe frakcje od przyszłego roku, frakcja tekstylna, wchodzi system kaucyjny, trzeba system postarać się zbilansować. I tu niespodzianka. Prócz większości polskich gmin podnoszących opłaty za wywóz śmieci jest Światełko. To Warszawa, w której od 1 października stawki zostaną obniżone dla gospodarstwa w zabudowie jednorodzinnej o 15%, a dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej, czyli w blokach o 30% do 60 zł. A z informacji, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, trwają tam prace nad nowymi przepisami, które mają poprawić sposób gospodarowania odpadami. Z pewnością te kwestie będziemy specjalnie dla Państwa monitorować. No a pewnie w każdym domu pojawia się to magiczne hasło. Cytuję. Kto pójdzie ze śmieciami? A jakie jest u Państwa hasło? Hasło do pójścia z kubłem. 2 2 7 3.

Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową i telefonicznie to najszybciej, najłatwiej. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na sygnały, być może z tych z Państwa, którzy wybierają się z kubłem, by wyrzucić do kontenera to i owo. 2 dwójki i 7 trójek. W każdym domu pojawia się to magiczne hasło. No, kto pójdzie ze śmieciami? Jakie jest u Państwa w domu hasło na pójście z kubłem do kontenera? 2 dwójki i 7 trójek. U mnie w domu nie ma takiego dylematu, kto idzie ze śmieciami. Nie ma takiego pytania, tylko przy 2-3 małych pociechach meldujemy sobie z żoną nawzajem, ja idę ze śmieciami. No i Bogu dziękuję, że mamy segregację śmieci, bo mam przynajmniej 4 argumenty, żeby się urwać na chwilę z domu. Aha, mam nadzieję, że żona słyszała, no, a potem pojawia się to magiczne pytanie, gdzie ty tak długo byłeś. Żarty na poważnie. W wielu polskich miastach szykują się kolejne podwyżki, tym razem za utylizację nieczystości, rosnące wydatki operacyjne, cokolwiek to znaczy, i zwiększone opłaty do samorządowej kasy. No, a w niektórych miastach koszt wywozu śmieci mogą wzrosnąć nawet o 100%. W tej i w pozostałych sprawach 2 dwójki, 7 trójek. Yeah. muzycznie. Jack White. No a teraz te najważniejsze informacje i komentarze. Sylwia Białek i nasi goście za 21 minut 18. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Jaśmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Te najważniejsze informacje to się w Paryżu. Stamtąd dopływają, tam się wszystko najważniejsze dzieje. Brąz już jest, no właśnie, właśnie. A w Warszawie i w Polsce powinny trwać wakacje. Trwają wakacje parlamentarne, ale co nieco też się dzieje. Zaskoczenia nie ma. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaskoczenia chyba nie ma, ponieważ byśmy byli zaskoczeni, gdyby prezydent coś podpisał, co z Sejmu tej kadencji by przyszło. Takiego kontrowersyjnego, bo już nie mówię o takich ustawach technicznych, nazwijmy to tak. To prawda. Po pierwsze gratulacje dla Igi, że wygrała dzisiaj, mamy brąz, bo to super informacja. Wczorajszy mecz był jeden po prostu w karierze, ale dzisiaj było już super, więc gratulujemy Idze. No łzy były, tylko nie wiadomo, czy to były łzy radości, czy... No. Na pewno troszkę było i szkoda, ale też gratulujemy, że się pozbierała i wszystko wyszło dzisiaj super. Pierwszy raz od ponad 3 lat wczoraj przegrała na kortach Orlando. To prawda. A wracając do naszej polityki krajowej, to faktycznie nie ma zaskoczenia. Prezydent nie podpisał, tylko skierował do Trybunału ustawy, która jest ważna dla strony rządowej. Która miała porządkować tak naprawdę to, co dzieje się w sądownictwie. To prawda, ale prezydent nie ukrywa i zachowuje się tak, że generalnie widać, że nie zamierza tutaj pomagać bardzo rządowi w porządkowaniu. Poza tym ma w głowie to, że Marek Magierowski właśnie przyjechał do kraju. To prawda, to jest też jakby jego człowiek, który został ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych i na pewno nie jest tak, że są w tej chwili w bardzo pokojowych relacjach z Donaldem Tuskiem i Radosławem Sikorskim. Piotrze, czy twoim zdaniem prezydent coś takiego ważnego dla koalicji rządzącej podpisze za swojej kadencji drugiej? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że teraz jest to mało prawdopodobne, bo prezydent właśnie po tych wszystkich sporach wokół ambasadorów, wokół mediów wcześniej w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Tutaj też zresztą w sprawie tej nowelizacji sprawa Wąsika i Kamińskiego się pojawia, ponieważ jeden z zarzutów, że prace nad ustawą rozpoczęły się gdy nie posłowie zdaniem prezydenta na sali sejmowej nie brali udziału w głosowaniu. Tyle, że akurat w tej ustawie o KRS były pewne negocjacje, żeby jednak prezydent podpisał tę ustawę. Ten ukłon Senatu, jak pamiętamy, przeforsowana by została taka poprawka w Senacie, że tak zwani neosędziowie mają bierne prawo wyborcze do KRS-u, co było bardzo źle przyjmowane przez te wszystkie środowiska sędziowskie, które protestowały przeciwko władzy PiS-u. Tak, najpierw pojawiały się komentarze, że to właśnie ukłon w stronę Andrzeja Dudy, że jednak Komisji Weneckiej, ale koniec końców, prawda, no to rzeczywiście był ukłon takie w stronę prezydenta. Rzeczywiście było Komisji Weneckiej. Podobno nawet były negocjacje między ministrem Bodnarem a panią minister Paprocką, że właśnie po takiej poprawce prezydent miał się skłaniać do ewentualnego podpisu, ale już po tej poprawce prezydent zaczął krytykować, że ta ustawa to właściwie to przerywa kadencję KRS-u, że też zaczął mówić, że otwierać sobie furtkę, żeby jej nie podpisać, czy skierować do Trybunału. No i to skłoniło z kolei oraz protesty środowisk sędziowskich do rządu do wycofania się z tej poprawki. Jak pamiętamy, w Sejmie ta poprawka przepadła. Minister Bodnar, który ją wcześniej forsował, się z niej wycofał. Także już po tym, jak ta poprawka przepadła, było wiadomo, że prezydent na pewno tej ustawy nie podpisze. No i tak się stało. I słowa dotrzymał. To, co zapowiadał, to też zrobił. Sceny jak z filmu akcji. Wczoraj w Ankarze odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i w krajach Zachodu. Operacja objęła 24 osoby z więzień w 7 krajach, w tym z więzienia w Polsce. No właśnie, i tutaj się pojawiają pytania, bo my tak niewiele na tym zyskaliśmy. Tak naprawdę nie ugraliśmy na razie oficjalnie nic, ponieważ Andrzej Poczobut w więzieniu na Białorusi siedzi. Elbiro. No faktycznie tak się pojawiają się takie głosy, że to, na czym nam bardzo zależy, czyli właśnie uwolnienie Poczobuta, na razie nie ma miejsca. Mówi się, że to była największa wymiana od czasów zimnej wojny, a faktycznie to nazwisko nie pojawiło się i nie ma go na liście uwolnionych i wymienionych. My ukłon ze swojej strony wykonaliśmy. Co prawda są takie głosy ze strony MSZ-u, że tak naprawdę to my mamy dobrą pozycję negocjacyjną teraz, żeby coś innego uzyskać. No właśnie, ale czy to nie był ten moment? No właściwie to znaczy, może miejmy nadzieję, że rzeczywiście jest teraz taki też moment, że po wzięciu udziału w tej operacji może mamy informację, czy może są rzeczy, o których nie do końca wiemy, a być może będzie tak, że rzeczywiście uda się uwolnić tego więźnia, na którym nam najbardziej zależy w tej chwili, więc... O tym, jak ważna była to wymiana więźniów, świadczy fakt, że w Stanach Zjednoczonych uwolnionych przywitał prezydent Joe Biden. W Moskwie na szpiegów, zabójcę i hakerów czekał prezydent Władimir Putin. No ale pytanie właśnie, czy negocjować z diabłem, Piotrze? Wydaje się, że tak, że to jest częsta praktyka, że to, taka wymiana ma miejsce i wydaje mi się, że mimo wszystko warto, chociaż oczywiście wiele krajów ma poczucie, że muszą wypuszczać autentycznych przestępców. Co do akurat Andrzeja Poczobuta, to ciekawą informację tutaj dzisiaj dziennikarzom w Sejmie przekazał w tej sprawie Marcin Bosacki, bo powiedział, że była taka możliwość, żeby Poczobut wyszedł, ale on się sam nie zgodził, bo to dla niego byłoby niehonorowe. Także to był jakby jego wybór. Oczywiście teraz PiS na przykład krytykuje obecny rząd za to, że nie doprowadził do wypuszczenia, ale no nie wiem, czy to jest prawda oczywiście, ale no jeżeli tak się zachował, no to jeszcze pozwala mieć większy szacunek do niego niż do tej pory. Bo tych opozycjonistów białoruskich i wspierających właśnie wolną Białoruś jest bardzo wielu, którzy siedzą w więzieniach, więc być może solidarnie taki gest wykonany, bo tutaj głosy z całego świata płyną, że tak naprawdę to właśnie demokratyczna Białoruś na tym nie zyskała, na tej wymianie. No właśnie, także może dlatego też Poczobut, jeżeli rzeczywiście nie chciał w tym uczestniczyć. Nasza MSZ twierdzi, że innymi kanałami dyplomatycznymi akurat tę sprawę załatwiamy. Ale tak jak właśnie Piotr mówi, to akurat mnie to nie dziwi, bo rzeczywiście Poczobut się tak zachowuje, że taka jego reakcja, że nie chce brać udziału w tym, co sama mówi, że jest trochę paktowaniem z diabłem, być może właśnie dla niego nie jest. No nieprzypadkowo nie chce się ukorzyć przed Aleksandrem Łukaszenką, bo chociaż ze strony białoruskiej są sygnały, że gdyby to prosił na przykład o łaskę, to by to ją dostał i by został wypuszczony. Ale tego nie chce zrobić, także to pokazuje jego postawę. Poprawiam się, 26 więźniów zostało wymienionych, bo 24 plus dwójka dzieci jeszcze w tej grupie się znalazła. Słuchajcie, trwają parlamentarne wakacje, no to wiemy. Trochę czuć, trochę nie czuć. Pytanie, czy są politycy, którzy mogą sobie na takie mentalne wakacje, odpocząć, prawdziwe wakacje, żeby tak bez problemów położyć się i opalać. Który polityk ma najwięcej na głowie i o tych wakacjach może zapomnieć, mimo że czas wolny, a który nie, waszym zdaniem? Elwira. No, ewidentnie widać, że duże problemy w tej chwili ma Jarosław Kaczyński. Chodzi głównie o finansowanie jego partii. Ja to się w ogóle zastanawiam, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości w ogóle czasami odpoczywa. Pewnie tak, ale problemów na głowie ma teraz rzeczywiście bardzo dużo. Wiadomo, że lubi długo spać na przykład. No właśnie. A to dlatego być może urlopu nie potrzebuje. Lubi pracować od południa do godzin wieczornych, przynajmniej tak kiedyś pracował. Natomiast rzeczywiście ma problem, no bo decyzja została odłożona do końca sierpnia. Decyzja PKW. Decyzja PKW, więc w związku z tym też jest sytuacja w partii, że Jarosław Kaczyński mówi, że jeśli nie będzie tych pieniędzy, to będą musieli jednak zdobyć wewnętrznie, co oczywiście nie buduje mu poparcia. I też jest takim elementem trudnym dla partii, więc na pewno nie ma spokojnego miesiąca i ten problem finansowania jest dla partii dosyć istotny. Więc. No i problem jeszcze drugi, problem personalny z tego względu, że była premier Beata Szydło, dość ostro zareagowała na to, co dzieje się w strukturach małopolskich Prawa i Sprawiedliwości. No to prawda, biorąc pod uwagę, jak się zachowywała kiedyś Beata Szydło, jest to dosyć taka z niej strony istotna wolta, no bo wcześniej było tak, że właściwie była takim odbiciem prezesa, a w tej chwili skrytykowała tę decyzję, prezes skrytykował ją, więc właściwie może faktycznie jest to mały rewanż. Oj, krytyka to mało powiedziane, bo przecież była pani premier napisała, że ktoś musiał stracić kontakt z rzeczywistością, powołując panią Barbarę Nowak właśnie na szefową małopolskich struktur. Nie, to oczywiście ten konflikt w małopolskim PiSie trwa od dawna i wiadomo, że tych wojnie frakcji ona się pod powierzchnią toczyła właśnie już dawno, a teraz po wyborach przegranych wyszła na powierzchnię. No jest, głównymi antagonistami są właśnie Beata Szydło i Ryszard Terlecki. Wydaje mi się, że to niestety dla Beaty Szydło może się źle skończyć. To znaczy to może być wstęp do jej wystąpienia z, czy wyrzucenia z PiS-u jej też zwolenników. Tak? Nie mógłbym tego wykluczyć, bo jednak prezes Kaczyński znany jest z tego, że nie lubi, zresztą żaden przywódca taki wyrazisty nie lubi, jak ktoś otwarcie się buntuje i musi, jeżeli chce zachować swoją pozycję, to musi pokazać, że ten, że nie ma tolerancji dla takich postaw, bo wtedy one będą się powtarzać. Także myślę, że to może być wstęp do opuszczenia przez Beatę Szydło PiS-u. Być może ma jakiś plan awaryjny. Nie wiem, może na przykład jakieś porozumienie z panem Ardanowskim, który też ma coś tam nowego tworzyć obok PiS-u. No, w każdym razie na pewno sytuacja PiS-u nie jest dobra, bo te problemy finansowe, jeżeli one będą miały miejsce, to na pewno takie procesy jeszcze pogłębią dezintegrację, pewnej erozji, jakiegoś tego osłabiania pozycji prezesa, walki frakcyjnych coraz silniejszych, a przed partią ważne decyzje w sprawie wyborów prezydenckich, które będą musiały zapaść jesienią. No właśnie ta lista ponoć, na razie chyba 8 nazwisk na tej liście kandydatów się znajduje. A to, że nie ma kandydata takiego bardzo jednoznacznego, prawda? Pewnego, który jakby jest oczywisty, tak jak trochę jest w koalicji obywatelskiej, to jest jeszcze utrudnienie duże w takiej sytuacji wewnętrznych konfliktów. Także na pewno czeka nas pod tym względem ciekawa jesień, że... Po pierwsze kongres też Prawa i Sprawiedliwości, tak. I tam pytanie, no pojawiają się głosy, że prezes będzie stawiał na młodość, ale tak naprawdę to Prawo i Sprawiedliwość to jest taką partią, która raczej docenia lojalność, docenia zasługi. No ciekawe właśnie, czy ta zmiana myślenia w ogóle w partii będzie głęboka, czy też taka powierzchowna. No i pytanie właśnie, czy stawia na młodość, czy na doświadczenie, to też odpowiedź na to pytanie poznamy chociażby przez wskazanie kandydata. No na pewno tylko tak. Trzeba by się skłaniał właśnie, że prezes postawi na doświadczenie czy na młodość, jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta. Wydaje mi się, że w tej chwili trudno rozstrzygnąć, bo oczywiście jego otoczenie na pewno będzie chciało, żeby to był ktoś bardziej kontrolowalny niż na przykład, nie wiem, ktoś w typie Waldemara Budy, który potrafi prowadzić bardzo dobrą kampanię, ale no jest kojarzony z Mateuszem Morawieckim, czy sam Morawiecki nawet. No ale z drugiej strony nie ma nikogo takiego, kto by z tej frakcji to mógł tych bardziej doświadczonych działaczy kandydować. Mówi się oczywiście o kandydaturze Przemysława Czarnka i on sam też bardzo chce. No ale on jest z kolei takim kandydatem, który będzie mógł zyskać poparcie skrajnego, owszem, elektoratu, ale na pewno nie zyska poparcia centrum, tak? Więc tutaj jest pewien problem. Na pewno przed Prawem i Sprawiedliwością duże wyzwanie. No, chociaż jak w 2014 roku w sierpniu ktoś by powiedział, że kandydatem będzie Andrzej Duda i wygra wybory, no to też... No właśnie. Wszyscy by się wyśmiali, wszyscy by to wyśmiali, a jak wiadomo, tak było, więc... W listopadzie się dowiedzieliśmy wtedy, że Andrzej Duda będzie kandydował, tak. I proszę bardzo, jaką skuteczną kampanię przeprowadziła, ale to skupmy się jeszcze, czy Donald Tusk może tak spokojnie na tych wakacjach odpocząć, bo jeśli mowa o kandydatach, to wydawało się, że Rafał Trzaskowski jest pewniakiem. Być może jest, ale tutaj chętnych do przeprowadzki do Pałacu Prezydenckiego jest więcej i Radosław Sikorski tego nie ukrywa. Elwiro, myślisz, że szef dyplomacji ma szansę, no, by być kandydatem? To znaczy, oczywiście wydawało się tak, że Platforma ma jednego kandydata, jest nim Rafał Trzaskowski, natomiast rzeczywiście w ostatnich dniach mamy, właściwie już nawet tygodniach mamy ofensywę Radosława Sikorskiego, który jasno, już, znaczy może nie deklaruje, że chciałby startować, ale nie, pokazuje to, że chciałby być. Generalnie na razie... Pożyjemy, zobaczymy, razie z jednej strony mówi, a z drugiej strony mówi, że tak, ale czasy są tak trudne, że potrzebujemy tak. Kandydata, który się zna na obronności, na bezpieczeństwie, który ma świetne kontakty dokładnie. Z Zachodem. I on też podkreśla to, że był szef IMON-u, no jest szefem MSZ-u i też jakby ma szerokie kontakty międzynarodowe. A wymieniając zalety Rafała Trzaskowskiego, mówi, że to dobry samorządowiec. Zapominając, że też był w Parlamencie Europejskim i w rządzie. To prawda, więc na razie są właściwie jednoznaczne głosy, że będzie to Rafał Trzaskowski, ale Radosław Sikorski nie oddaje pola i wydaje mi się, że będzie bardzo lobował po raz już kolejny, tak jak rozmawialiśmy na ten temat, że będzie po raz kolejny próbował startować w wyborach prezydenckich. I szczerze mówiąc, pewnie przez niektóre środowiska Polska, być może również zagraniczne, byłby odbierany naprawdę dobrze jako, jako kandydat na prezydenta, a potem prezydent. Tylko że pytanie jest, czy w samej Platformie, bo już raz przegrał prawybory, wtedy pamiętamy z Komorowskim, Komorowski miał 75%, Sikorski 25%, więc w sumie to była dosyć duża różnica, jeśli chodzi o poparcie w samej partii. No ale Radosław Sikorski widzimy, że rozpoczyna taką swoją swoistą kampanię, pojawia się na ulicach, na rowerach. Także. Piotrze, to teraz już krótko na koniec. Jakie szanse dajesz Radosławowi Sikorskiemu, że to on wystartuje w tym ważnym boju dla wszystkich partii politycznych? Nie, no zgadzam się oczywiście, że ma dużo mniejsze szanse niż Rafał Trzaskowski. 25%. Na wytypowanie, chociaż bardzo mu zależy. Pamiętam, że nie tylko właśnie w tym 2010 roku startował w prawyborach, ale jak było takie nadzwyczajne wyłanianie kandydata nowego na prezydenta w 2020 roku, po tych wyborach, które się nie odbyły. Też podniósł rękę do góry, ja jestem chętny. Miała kandydować Małgorzata Kidawa-Błońska, ona się wycofała. Był zarząd Platformy, na którym on przyszedł również wyjątkowo i zgłosił się, że on może kandydować. No wtedy zarząd właśnie wybrał Rafała Trzaskowskiego. Ale słuchajcie, do trzech razy sztuka. Ale właśnie, no może do trzech razy sztuka. A może będzie tak, że pogodzi ich jeszcze ktoś inny, na przykład Donald Tusk. I tak? Tego się dowiemy, słuchajcie, po tych parlamentarnych wakacjach. Wszystko przed nami, jesienią ważne wydarzenia w polskiej polityce. Bardzo dziękuję za rozmowę naszymi gośćmi. Dziś byli Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl i Piotr Śmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. No to co? Udanych wakacji to już. Parlamentarzystom oczywiście. Chyba bardziej. Ciepło mi po cesie, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, ten czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szykły bat. Ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergy LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Jestem przykładem tego, że można lubić, kochać i psy, i koty. Jutro gościem śniadania bez polityki będzie były minister rozwoju i technologii, obecnie eurodeputowany Waldemar Buda. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.